Kiedyś trzymałem w ręku lejce od tego zaprzęgu. Byłem panem swego rytmu i charakter nadawałem tempu. Było kilka elementów, bez których estetyczny styl nie istniał. Jak bez blanta wiśnia. Bierz i korzystaj, nieznane nam wówczas. Była tylko idea, no i czysta wena twórcza. Za szybka akcja, spacja po hamulcach. Spokój, cisza, pokój, kontemplacja. Dzisiaj już nie mogę sobie pozwolić. Muszę gonić, by nie wypaść ze stawki. Zrób wypas kawałki, jedź na koncert z melanżem, że aż wychodzą ci gałki. Wróć rano, obudź się na trud i pod w robocie. A każdy napotkany gada ci o swym kłopocie. Pomóż ziomu, miałem dać coś komuś. Pół godziny w domu, jestem gościem. Jadam jak w poście, kilogramy w dół jak w. Chętnie bym się skuł, stringen kulankiem. Powrót z paro na totalu rankiem. Tak to tempo, zamieniamy tu w sielankę. Nie bić znaczy nie żyć, a ja żyję, tylko nie mogę przyspieszyć już więcej. Tak, pieprzyć to tempo. Coraz szybciej, coraz mocniej. Pieprzyć to tempo. Coraz szybciej, coraz mocniej. Coraz szybciej, coraz mocniej. Drużyna A, coraz głośniej. Coraz głośniej. Tempo. I tak cały tydzień. Życie idzie jak na speedzie. Na speedzie. Cały tydzień. Cały tydzień. Tempo. Tempo. I tak cały tydzień. Życie idzie jak na speedzie. Na speedzie. Cały tydzień. Cały tydzień. Tempo. Rośnie prędkość na budziku, muza w CD. Kolejne koncerto i zwiedzamy Polski jeden. Punto, pojemność jeden, jeden. Rocznik, jeden, 997. I siedzę na jednym z pięciu siedzeń. I w gaz depczę, rozzak tir. W każdej chwili może mnie zetrzeć. Ja to serdecznie pieprzę. Kolejny raz myślę o tym, że to są moje dni najlepsze. A świat zapierdala jak Forest. Schować się we własne honorę. Gryźć paznokcie przed telewizorem. Albo z tym powalczyć, wykazując się uporem. Myślałem, że wybiorę melancholię. Że ona mnie owinie w folię. To już tylko rozdział wspomnień, czas oprzytomnieć. Zwolnij i zasnę, będzie po mnie. Póki zdrowy z ciała, nie przestawaj działać. Hartuj ducha, zrobić coś z niczego. To jest suka, której szukam, jak poparcia w ludziach, którym ufam. Czas odjeżdża, kto zagnieżdża się na słupach, nic nie osiągnie. Seta dosłownie, to nie o mnie. Zależenie nikt do nieba mnie nie wciągnie. Ciężar podnieść i wkręcić się w obieg. Ile mogę, tyle zrobię, to chwila czynu. Rośnie tempo, nie za szybko, żeby nie wymięknąć. I na tyle szybko, żeby nie stać się przynętą. Tempo. Cały tydzień, życie idzie jak na speedzie. Na speedzie, cały tydzień, cały tydzień. Tempo, tempo. I tak cały tydzień, życie idzie jak na speedzie.